Book 2 30 30 في المطعم 2 ريستورنت ودا 2 أريد 1 عصير تفاح وك أبل جوس إيفندي أريد 1 عصير ليمون وك ليمونيد إيفندي أريد 1 عصير طماطم وك توماتو جوس إيفندي أريد كأس نبيذ أحمر ناكو وك غلاس ريد واين كافالي أريد كأس نبيذ أبيض నాకు ఒక గ్లాస్ వైట్ వైన్ కావాలి. اريد قنينة شامبانيا. నాకు ఒక షాంపైన్ బాటిల్ కావాలి. هل تحب السمك؟ మీకు చేపలంటే ఇష్టమేనా؟ هل تحب لحم البقر؟ మీకు బీఫ్ అంటే ఇష్టమేనా؟ هل تحب لحم الخنزير؟ మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా? أريد شيئا بدون لحم. నాకు మీట్ లేకుండా ఏమైనా ఉంటే అది కావాలి. أريد طبقة خضروات مشكلة. నాకు కొంత మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కావాలి. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. నాకు ఎక్కువ సమయం పట్టనిది ఏమైనా ఉంటే అది కావాలి. هل تحبه مع الأرز؟ మీకు దాన్ని అన్నంతో తినడం ఇష్టమేనా? هل تحبه مع المكرونة؟ మీకు దాన్ని పాస్తాతో తినడం ఇష్టమేనా? هل تحبه مع البطاطس؟ మీకు దాన్ని బంగాళాదుంపలతో కలిపి తినడం ఇష్టమేనా? لا يعجبني طعمه. అది అంత రుచిగా లేదు. الطعام بارد. అన్నం చల్లారిపోయింది. لم اطلب هذا. నేను దీన్ని ఆర్డర్ చేయలేదు. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.